อรุณสวัสดิ์พยาค่ะป้าบ้าชัยชนะที่พระเจ้าทรงมอบให้เหนือเจ้าชายอับซาโลมและกองทัพของเขาเมื่อวานนี้นับว่าน่าอัศจรรย์จริงๆบัดนี้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมพยาค่ะที่พวกเราจะคุ้มครองฝ่าบาทเสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็ม ยัวข้าคิดถึงเรื่องนี้อยู่นะมีคนร่วมก่อกบฏกับอับซาโลมจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับข้าข้ารู้สึกว่าถ้าประชาชนแสดงออกอย่างชัดเจนว่ายังอยากให้ข้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขาข้าจึงจะไปเพราะข้ายังไม่แน่ใจข้ากลับไปเยรูซาเล็มตอนนี้จะปลอดภัยหรือไม่เข้ามาสิโยอาบหลายวันมาเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างไหม ข้าแต่ฝ่าบาทการที่พระองค์ทรงรีรอไม่รีบกลับเยรูซาเล็มเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดแล้วไปอย่างไรข้าพระบาททราบข่าวมาว่าประชาชนอิสราเอลต่างพูดกันในหมู่พวกเขาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพระราชาเดวิดได้ปล่อยพวกเราจากมือของศัตรูและพวกฟิลิเตียด้วยตอนนี้พระองค์หนีไปจากบ้านเมืองเพราะอับซาโลมและอับซาโลมที่เราได้เจิมแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ครอบครองเหนือเราก็ตายไปแล้วดังนั้นทำไมพวกเราไม่พูดถึงการขออัญเชิญพระราชาดาวิดกลับคืนมาล่ะ นั่นเป็นการพูดของคนอิสราเอลทั้ง10เผ่าหรือว่าเพียงเผ่ายูดาห์ของข้าเท่านั้นที่พูด ไม่ใช่พะยะค่ะนี่เป็นคำพูดของคน10เผ่าเท่านั้น เป็นอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่าจะเขียนจดหมายถึงปุโรหิตซาโดกและอาบีอาธา อาหิมาอัตบุตรชายของซาโดกยังอยู่ที่นี่พะยะค่ะเขาสามารถนำจดหมายของฝ่าบาทไปมอบให้ได้ ข่าวสารที่ส่งไปกล่าวว่าขอให้ถามพวกผู้ใหญ่เผ่ายูดาให้ข้าได้ว่าทำไมพวกท่านจึงเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่นำเอาพระราชากลับคืนราชวังท่านเป็นพี่น้องเป็นเลือดและเนื้อของข้าทำไมท่านจึงเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่จะเชิญพระราชากลับคืนนอกจากนี้ให้ส่งคำไปยังอามาสาด้วยว่าเขาเป็นเลือดเนื้อและเป็นกระดูกของข้าด้วยข้าจะให้เขาเป็นแม่ทัพของข้าแทนโยอาบถ้อยคำเหล่านั้นทำให้พระราชาดาวิดเอาชนะใจของคนเผ่ายูดาห์ทั้งหมดพวกก็ส่งข่าวกลับมาขอพระราชาเสด็จกลับเถิดพระองค์และไพร่พลของพระองค์ทั้งหมดดังนั้นดาวิดและประชาชนที่ติดตามพระองค์จึงเริ่มออกเดินทางกลับบ้านเมืองขณะเดียวกันผู้ใหญ่หลายคนและประชาชนเผ่ายูดาห์ได้ไปที่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนเพื่อพาพระราชาข้ามแม่น้ำและคุ้มกันพระองค์เดินทางกลับคืนสู่ราชวังในกรุงเยรูซาเล็ม ดูสิดาวิดมีคนมาจากทางเยรูซาเล็มมุ่งตรงมายังแม่น้ำจอร์แดนจะต้องมีผู้คนเป็นหมื่นๆมาพบเราแน่ๆ ใช่ข้าเห็นแล้วมีบางคนกำลังข้ามแม่น้ำมาเพื่อต้อนรับข้า โอ้โหดูนั่นสิใครกำลังรีบเดินนำหน้าคนอื่นมาก่อนเอ๊ะนั่นชิเมอีเจ้าตัวร้ายจากเผ่าเบนยามินไม่ใช่เหรอคนนี้แหละที่ติดตามเราขณะเดินทางไปที่ภูเขาวันที่เราหนีจากกรุงเยรูซาเล็มเขาด่าทอพระองค์ตลอดเวลาขณะที่เอาดินแล้วก็หินขว้างพวกเรา พระบิดานั่นคือชายที่เรียกชื่อพระองค์จนน่าเกลียดจำได้ไหมเขาบอกว่าออกไปออกไปซะเจ้าคนมือเปื้อนเลือดเจ้าไวร้ายเจ้าจะต้องพินาศแน่เจ้ามือเปื้อนเลือด ใช่โซโลมอนพอจำได้ พระบิดาลูกจำได้ว่าอาบีชัยได้ทูลขออนุญาตจากพระบิดาไปตัดหัวพวกมันมาแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าเลยปล่อยเข้าไปเถอะให้เขาแช่งด่าต่อไปบางทีพระเจ้าจะเห็นความทุกข์ยากของข้าและตอบสนองข้าด้วยสิ่งดีแทนคำแช่งด่าที่ได้รับวันนี้ ชิเมอีรีบขึ้นมาจากแม่น้ำและศพหน้าลงที่พระบาทของพระราชาดาวิด โอ้ขอให้พระราชาจะได้เอาผิดการกระทำที่ผ่านมาของข้าพระบาทเมื่อแช่งด่าพระราชาในวันที่เสด็จออกจากกรุงเยรูซาเล็มขออย่าได้จดจำถ้อยคำของข้าพระองค์ไว้ในใจเลยขอพระองค์ทรงลืมเสียเพราะข้าพระบาทรู้ว่าได้ทำผิดบาปไปแล้ววันนี้ข้าพระบาทจึงออกมาก่อนคนเผ่าเบนยามินทุกคนเพื่อขอต้อนรับพระราชา ท่านลุงดาวิดเจ้าชิเมคนนี้สมควรตายไหมพระเยซูเขาควรต้องตายเพราะได้แช่งด่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว ้อภิชัยเจ้ามีอะไรที่เหมือนกับข้าบ้าง วันนี้ในอิสราเอลนะควรมีใครต้องตายไหมข้าไม่รู้เลยว่าวันนี้ข้าเป็นกษัตริย์ในอิสราเอลแล้วลุกขึ้นชิมเอข้าสาบานกับเจ้าว่าเจ้าจะไม่ตายแน่นอน อีกคนหนึ่งที่ได้จัดหาลาและขี่มาเพื่อพบพระราชาดาวิดคือเมฟีโบเชตโอรสผู้พิการของเจ้าชายโยนาธานท่านดูรูปร่างผายผอมหน้าตายุ่งเหยิงแต่รู้สึกยินดีที่ได้เห็นพระราชาดาวิดพระองค์ไม่ทราบความจริงทั้งหมดจึงเชื่อคำหลอกลวงของซีบาเกี่ยวกับเรื่องของเมฟีโบเชต เมฟีโบเชตทำไมเจ้าจึงไม่เดินทางไปกับข้าด้วย ข้าแต่พระราชาเมื่อพระองค์ออกจากเยรูซาเล็มนั้นข้าพระบาทได้ถามหาลาเพื่อจะตามพระองค์เสด็จไปกับฝ่าบาทพระองค์ทรงทราบดีว่าเพราะเป็นคนพิการแต่ที่บาทเขารับใช้ทิ้งข้าพระบาทไว้ไม่สามารถไปไหนได้เขาทรยศข้าพระบาทและหลอกลวงพระราชาเกี่ยวกับข้าพระบาทนับตั้งแต่พระองค์เสด็จออกไปข้าแต่พระราชาข้าพระบาทคิดถึงฝ่าพระบาทจนกินไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจดูแลเท้าของตัวเองหรือโกนหนวดเคราหรือซักเสื้อผ้าเลยพี่ยะครับ นี่คือเรื่องทั้งหมดเหรอเนี่ยแต่ข้าได้บอกไปแล้วว่าเจ้ากับสิบาน่ะต้องแบ่งทุ่งนากัน ให้เขาเอาทุกอย่างไปเถอะพี่ยะครับบัดนี้พระราชาได้กลับคืนบ้านเมืองปลอดภัยก็พอแล้ว บาชิไลชายผู้ร่ำรวยที่ได้จัดหาอาหารให้แก่พระราชาดาวิดและกองทัพขณะอยู่ในเมืองมาหานาอิมออกมาและเดินทางร่วมกับพระองค์ตลอดทางถึงแม่น้ำจอแดน บาชิไลข้ารู้สึกขอบใจเจ้ามากที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แก่ข้าข้าขอให้เจ้ามาอยู่กับข้าในเยรูซาเล็มข้าจะชุบเลี้ยงเจ้าเป็นอย่างดี พระองค์ไม่ต้องทำอะไรแก่ข้าพระบาทหรอกพะยะค่ะข้าพระบาทจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีเพื่อที่จะไปอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มข้าพระบาทอายุ80ปีแล้วทาสของพระองค์จะสามารถชิมรสชาติอาหารและเครื่องดื่มได้หรือข้าพระบาทจะได้ยินเสียงร้องของนักร้องหญิงและชายหรือเปล่าคะทำไมต้องพาทาสคนนี้ไปเป็นภาระเพิ่มแก่พระราชาข้าทาสคนนี้ขอส่งพระองค์ข้ามแม่น้ำโจแดนระยะสั้นๆจากนั้นขออนุญาตให้ทาสคนนี้กลับไปเพื่อจะได้ตายในบ้านเมืองใกล้กับอุโมงค์ฝังศพของบิดามารดาเธอพยาค่ะ แต่ข้าอยากจะตอบแทนเจ้าบ้างสำหรับน้ำใจที่เจ้ามีให้แก่ข้าน ี่คือชิมามบุตรชายของข้าพระบาทขอให้เขาได้รับน้ำใจแทนข้าพระบาทเธอพยาค่ะ ได้ชิมฮะเจ้าจงมากับข้า ดาวิดได้จุมพิตบาชิไลตามธรรมเนียมและอวยพรแก่เขาจากนั้นชายชราก็ลากลับบ้านชิมฮามก็ได้เดินทางร่วมไปกับดาวิด ไม่ยอมนะว่าท่านมารับก่อนที่หลังไงยังไงล ่ะนั่นนี่นั่นนี่ไม่น่ามีปัญหา ไม่คิดเลยยังไง อะไรกัน พระบิดาคนพวกท่านมาโต้เถียงกันเรื่องอะไรหรือพี่ยาค่ะเขาโกรธอะไรกันเหรออ ๋อโซโลมอนมันมีอะไรสำคัญหรอกลูกเขาเรียกสิบเผ่าของอิสราเอลไม่พอใจที่เผ่ายูดาห์เท่านั้นที่ออกมารับเรากลับราชวังก่อนคนอื่นพวกผู้อาวุโสของยูดาห์บอกว่าพวกเขาออกมาก่อนนั้นถูกต้องแล้วเพราะครอบครัวของเรามาจากเผ่านี้ส่วนอีกสิบเผ่าที่เหลือก็บอกว่าพวกเขาเป็นสิบส่วนของประเทศนี้ยูดาห์มีเพียงสองส่วนเท่านั้น อย่างน้อยทั้งสองกลุ่มตาต้องการให้พ่อกลับเยรูซาเล็ม ได้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นขณะที่พระราชาดาวิดอยู่ระหว่างการเดินทางกลับกรุงเยรูซาเล็มคนพานามว่าเชบาได้เป่าแตรและเรียกร้องให้ประชาชนหยุดติดตามพระราชาและให้ติดตามเข้าไปมีคนจำนวนหนึ่งติดตามเข้าไปแต่สุดท้ายเขาหนีเข้าไปหลบภัยอยู่ในกำแพงเมืองเมื่อกองทัพของโจอาบล้อมเมืองไว้และเกือบจะทำลายกำแพงเมืองอยู่นั้นหญิงชราผู้มีปัญญาได้ร้องออกมาจากกำแพงว่า ฟังทางนี้ฟังทางนี้บอกแม่ทัพโจอาบด้วยว่าให้มาที่นี่ เพื่อฉันจะได้พูดกับท่าน ตกลงเราจะนำท่านโยอาบมาที่นี ่ท่านคือโยอาบใช่ไหม ข้าเอง ขอท่านจงฟังสิ่งที่ข้าทาสของท่านจะพูด ข้ากำลังฟังอยู ่เราทั้งหลายเป็นผู้รักสันติและมีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองทำไมท่านจึงพยายามจะทำลายเมืองนี้และมารดาแห่งอิสราเอล เรื่องการที่ข้าจะทำลายใครนั้นข้าไม่ทำแต่คนที่ชื่อว่าเชบาได้ยกมือขึ้นต่อสู้กับพระราชาดาวิดจงนำตัวของเขามาให้เราแล้วข้าจะถอนทัพกลับ หัวของเขาจะถูกโยนออกไปนอกกำแพงให้แก่ท่าน จากนั้นหญิงผู้มีปัญญาได้พูดกับผู้อาวุโสของเมืองและให้เขาทำตามที่หญิงนั้นแนะนำดังนั้นเชบาจึงถูกตัดศีรษะในเมืองและศีรษะถูกจับโยนออกไปให้แก่แม่ทัพโยอาบจากนั้นแม่ทัพจึงเป่าแตรและกองทัพก็แยกย้ายกันออกไปจากเมืองนี่จึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียเลือดเนื้อ